Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Premier nie wyklucza zmian w ustawie o IPN, jeśli zakwestionuje ją Trybunał Konstytucyjny. Uzależnienie wypłat z Unii od przestrzegania praworządności byłoby szantażem, mówi europoseł Ryszard Czarnecki. Nowe wydanie Innego Świata Gustawa Herdlinga-Grudzińskiego zaprezentowano w Instytucie Polskim w Rzymie. Premier nie wyklucza zmian w ustawie o IPN, jeśli zakwestionuje ją Trybunał Konstytucyjny. Niektóre niejednoznaczne zapisy, które budziły kontrowersje m.in. środowisk żydowskich, mogą zostać sprecyzowane. W myśl taką, żeby żadni nasi partnerzy, przyjaciele, czy nawet nie do końca przyjaciele, ale ludzie, którzy mogą mieć pewne obawy, jak będzie interpretowana ustawa o IPN-ie, żeby się nie obawiali, że będzie zagrożona swoboda wypowiedzi czy działań artystycznych. Przy okazji zamieszania wokół tej ustawy naród polski był często niesłusznie oskarżany o pogrom kielecki czy szykany wobec Żydów w 1968 roku. Nasz kraj nie może brać odpowiedzialności za te wydarzenia, dodaje Mateusz Morawiecki. Rządzili wtedy komuniści i Polska może wziąć odpowiedzialność za to, co działo się na przykład przed wojną, ponieważ to była suwerenna Rzeczpospolita, może i powinna wziąć odpowiedzialność, jak również za to, co się dzieje teraz. Ale nie możemy brać odpowiedzialności za to, co fasadowe, podległe, zależne państwo PRL, zależne wobec Moskwy akurat na skutek walk wewnętrznych, frakcyjnych w 1968 roku przeprowadziło. Podpisana przez prezydenta i skierowana przez niego do Trybunału nowelizacja ustawy o IPN stanowi, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Oświadczenie ambasadora USA w Polsce to ważny głos w dyskusji, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zaznaczył, że nowelizacja ustawy o IPN absolutnie nie ogranicza wolności wypowiedzi, a to jest sprawa, na którą Amerykanie najbardziej zwracają uwagę. Ambasador Paul Jones opublikował w internecie oświadczenie odnosząc się do nowelizacji ustawy. Stany Zjednoczone doskonale rozumieją, że Polska dąży do obrony dobrego imienia. Zgadzamy się, że sformułowanie takie jak polskie obozy zagłady są niewłaściwe i krzywdzące. Jednak należy je zwalczać sposobami, które chronią podstawowe wartości, zaznaczył ambasador. Jak dodał, dla Amerykanów podstawową wartością jest ta zapisana w pierwszej poprawce do Konstytucji. Wolność słowa i wolność mediów. Uzależnienie wypłat z Unii od przestrzegania praworządności byłoby szantażem, mówi europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Komisja Europejska zaproponowała powiązanie wypłaty unijnych funduszy z artykułem 2 traktatu mówiącego o europejskich wartościach i państwie prawa. Ryszard Czarnecki uważa, że jest to niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Jest to forma nacisku, żeby nie powiedzieć szantażu, na niektóre kraje członkowskie. W obecnym prawie unijnym nie ma w ogóle żadnych instrumentów powiązania kwestii oceny sytuacji wewnętrznej z dawaniem środków unijnych. Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę badania praworządności w związku z uchwaleniem ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Komisja uznała, że są one niezgodne z europejskimi standardami. Nowe wydanie Innego Świata Gustawa Herdlinga-Grudzińskiego zaprezentowano w Instytucie Polskim w Rzymie. To wspomnienia autora z czasów uwięzienia w sowieckich łagrach. Książkę na wypełnionej po brzegi sali przedstawiał m.in. autor wstępu, literat i eseista Francesco Cataluccio, który dobrze znał polskiego pisarza. Podkreślał, że Herdling-Grudziński to jeden z najwybitniejszych twórców XX wieku. Polskiemu Radiu powiedział: to jest książka, która coraz więcej pokazuje swoje wartości literackie. Najpierw bardzo ważny dokument. Gustav Herling był jeden z pierwszych, który mówił wyraźnie na temat gułagu, który właśnie nie wszyscy chcieli zobaczyć. Przedstawiciele wydawnictwa ujawnili, że w przyszłym roku, w 100. rocznicę urodzin polskiego pisarza, w serii arcydzieł światowej literatury ukażą się jego najważniejsze książki. Jest niemal pewne, że Inny Świat wejdzie do kanonu lektur we włoskich szkołach średnich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno w centrum i na wschodzie śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Na zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, nad morzem wiecznie. W Augustowie 0 stopni, w Lublinie i Rzeszowie 1, w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Kielcach i Olsztynie 2, w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Poznaniu 4, a we Wrocławiu 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Laureaci drugiego festiwalu

To nie dzisiaj, ale parę dni temu napisał do mnie słuchacz. Treść listu była taka, że słucham tego utworu na okrągło. Edge of Darkness. I jeśli państwo chcieliby posłuchać tego utworu dziś wieczorem w liście przebojów programu trzeciego w całej Polsce i w Szklarskiej Porębie, to przypominam, że Greta Van Fleet z utworem Edge of Darkness w zestawie do głosowania na listę. A skoro już wspomniałem o korespondencji, proszę wykorzystywać do korespondencji stary adres piotr.baron@polskieradio.pl. Anna Regulska realizuje dziś LP Trójka, a Piotr Kordaszewski pracuje przy komputerach. I teraz będzie płyta tygodnia i komputer się przyda. 71335. Proszę wysłać SMS imieniem, nazwiskiem i adresem pocztowym, bo mamy takie płyty dla państwa. A są to nowe płyty zespołu Franz Ferdinand. I feel it, I'm fine. So fine, I feel it in the spring sunshine, sunshine. So fine, so fine, I feel it in the spring time shine. And home, suddenly I'm feel it in the springtime shine. Franz Ferdinand, nowa płyta. Płyty wędrują do Michała z miejscowości Pauliny i do Izabeli z Jeleniej Góry. To nasi tam są w okolicy. Przypominam, nasi w Szklarskiej Porębie i dzisiaj na przykład lista przebojów, ale jeszcze wcześniej zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego na jego program Godzina Prawdy zaraz po zakończeniu LP Trójki. No a skoro LP Trójka to propozycje do głosowania, ja się też państwu do czegoś przyznam, może nie na okrągło, ale ostatnio bardzo często słucham utworu Lightning Strike zespół Judas Priest. You're sowing the seeds of a nightmare. Lightning Strike, zespół Judas Priest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a głosujemy do 12, czyli jeszcze przez godzinę i 38 minut. O 12 zamykamy kolejne głosowanie i po 19 Marek Niedźwiecki ze Szklarskiej Poręby poprowadzi listę przebojów trójki. Czytam z zainteresowaniem korespondencję państwa, a teraz skupiłem się na liście Zbyszka, który, jak mi się wydaje, jest wielkim fanem zespołu AHA i napisał z lekką pretensją, że utwór, który jest w zestawie do głosowania, jest zapisem tak zwanego koncertu bez prądu zespołu AHA, czyli koncertu akustycznego. Z tego koncertu wybraliśmy jeden utwór zatytułowany Take on Me. No i Zbyszek twierdzi, że za rzadko pojawia się na antenie i w związku z tym nie ma szans na należytą liczbę głosów. A zatem bardzo proszę, MTV Unplugged, Take on Me, AHA. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. And ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on me, you say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on. Koncertu akustycznego dla telewizji MTV. To był zespół AHA i Take On Me. I wykorzystam to spotkanie z utworem nienowym, by na chwilę zagościć w archiwum listy przebojów. Wspomnijmy notowanie 1304. Wtedy w zestawie był ten utwór zespołu Red Hot Chili Peppers.

Orkiestra Na Zdrowie i Jacek Klej. Wspomnienie 1304 notowania. Listy przebojów programu trzeciego, a z tego co słyszałem w programie Gitarą i Piórem, Jacek Klej ma swoją całkiem nową płytę. I przechodzimy do polskich propozycji, do głosowania na listę. Wiem, że ta piosenka ma swoich wielu zwolenników. Jestem bardzo ciekaw jej losów dzisiaj na liście Szklarskiej Porębie, bo kiedy jest prezentowana, odzywają się Państwa listy, a na liście jakoś tak cieniutko. Może dzisiaj w Szklarskiej będzie lepiej. Jazz band Młynarski-Masecki, Abdul Bey. Ja, Abdul Bey. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajo, Abdul Bey. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajo, Abdul Bey. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajajo, Abdul Bey. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajo, Abdul Bey. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajo, Abdul Bey. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja zgadzam się z Państwem, to jest po prostu świetne. Jazz band Młynarski-Masecki, Abdul Bey. Ten utwór ciągle jest w zestawie do głosowania i czeka na Państwa głosy. Zobaczymy, jak będzie dziś. W związku z tym, że Państwo pogrozili mi palcem i nakazali zachowanie wstrzemięźliwości, więc ostatnio coraz rzadziej, ale dziś sobie pozwolę. Cigarettes After Sex. Fajny film. Ale przed tą wielką przyjemnością jeszcze przyjemność odsłuchania tego, jakie będziemy mieli nowości w kinie. Ryszard Jaźwiński. Nieco nietypowo, bo już w środę pojawiła się w naszych kinach Czarna Pantera. Niewiele ma wspólnego z tą kiedyś różową, bo to pełne akcji i filmowych fajerwerków kino science fiction. Kolejny superbohater, tym razem w masce Czarnej Pantery właśnie, musi wymierzyć sprawiedliwość. To, co wyróżnia ten film, to fakt, że najważniejsi są w nim ciemnoskórzy aktorzy. Niedawno w naszych kinach pojawiła się Niemiłość Andrzeja Zwiagincewa, a od dziś w kinach francuski dramat Xaviera Legranda, jeszcze nie koniec, na zbliżony temat. Rozwód rodziców staje się dramatem dla ich dzieci, szczególnie tego młodszego, 11-letniego syna. Tym razem to zdecydowanie kino zaangażowane społecznie, a w tle brutalna walka sądowa o prawa rodzicielskie. Wśród dzisiejszych premier spotykają się dwa filmy o podobnych tytułach, łatwo więc o pomyłkę. Mąż czy nie mąż to francuska komedia, której główny bohater studiujący w Paryżu, by uniknąć deportacji, prosi o rękę swojego najlepszego przyjaciela. I to dopiero początek nieoczekiwanych problemów dla obu panów. Z jeszcze bardziej wyrafinowaną sytuacją dosłownej zamiany płci spotkamy się w komediodramacie Żona czy mąż. Tu mocny polski akcent, bo partnerką bardzo cenionego we Włoszech aktora Pier Francesco Favino jest bardzo też tam popularna Kasia Smutniak. Grałam mężczyznę w ciele kobiecym. To był po prostu pretekst, taka zmiana płci, zmiana ciał, żeby poczuć dokładnie sytuację, w której możemy poznać szczegóły z tej codziennej egzystencji małżonka, z perspektywy takiego życia codziennego. I ta sytuacja powoduje, że oni inaczej będą spoglądać na ich związek, zmienią do siebie totalnie podejście. To jest pretekst, żeby porozmawiać też o naszych cechach, mówi się. Postaraj się spojrzeć z perspektywy twojego małżonka, czy twojej żony, czy osoby, której nie rozumiesz. Ten punkt widzenia się zmienia. Polskie akcenty znajdziemy również w zrealizowanym w koprodukcji kilku krajów dramacie Szron. To opowieść o dwójce młodych Litwinów, którzy jako wolontariusze ruszają z pomocą humanitarną na Ukrainę, a tam w bezpośredniej bliskości odczują okrucieństwo wojny. W obsadzie m.in. doskonale znane nam twarze Andrzeja Chyry, Weroniki Rosati czy Vanessy Paradis. Z Andrzejem Chyrą spotkamy się również w kinie podczas seansu polsko-holendersko-niemieckiego dramatu Pomiędzy Słowami, choć na pierwszym planie jest tu Jakub Gierszał. Jestem dwujęzyczny, co było warunkiem do zagrania tej roli. Urszula postanowiła przepisać tę historię na Berlin, obsadzić mnie w tym filmie i trochę skroić tę postać na nowo, między innymi pod moją osobę, co jest jakimś niebywałym wyróżnieniem i szczęściem dla aktora, bo to jest naprawdę rzadkość, żeby reżyser tak nagiał cały swój projekt, cały swój scenariusz pod aktora. Więc tutaj było to naprawdę niesamowicie pozytywne i twórcze bardzo spotkanie między nami. I Andrzej Chyra też w tym spotkaniu brał udział i mieliśmy jakieś takie wspólne wymiany na temat scenariusza, pomysły, które do pewnego stopnia znalazły się w filmie. Pomiędzy Słowami powraca do polskiego kina mieszkająca od blisko 30 już lat w Amsterdamie Urszula Antoniak. Andrzej gra tutaj w ojca, który jest tylko ojcem symbolem, ponieważ nie było go przy swoim synu. Pojawia się pytanie, jakim ojcem on może być, co on może znaczyć dla takiego młodego mężczyzny. Ich kontakt, bytowanie razem jest dosyć dramatyczne i szybkie. Ten film nie jest tylko o wizycie ojca u syna, ale jest również o tym, co ta wizyta sprawiła w życiu syna. Musiałam sobie też przy tym filmie zadać takie same pytanie, jak sobie zadaje chyba ten główny bohater. Jakie były dla mnie powody, żeby bardzo świadomie wyemigrować? To akurat w jego wypadku wydaje mi się, że był niekochany. Jest takie powiedzenie, że jak ktoś jest niekochany, to chce, żeby go kochał cały świat. Ta emigracja była pewnego rodzaju formą zapracowania na miłość, tak aby zostać zaakceptowanym i kochanym. No to mu się udaje, no właśnie, do jakiego poziomu? To trzeba zobaczyć film. Ostatnie dwie z dzisiejszych premier to już zdecydowanie Oscar faworyci. Kształt wody Guillermo del Toro ma najwięcej szans na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zdobył aż 13 nominacji, w tym dla najlepszego filmu. Jak zwykle u autora z Meksyku to wyrafinowana wizualnie propozycja, rodzaj filmowej fantazji pełnej rozmaitych kulturowych odniesień. A w tle zimna wojna i tajne rządowe laboratorium. Bohaterka kształtu wody nieoczekiwanie odkrywa jego pilnie strzeżone sekrety. Do nieco późniejszych, prawdziwych wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych odnosi się nowy film Stevena Spielberga Czwarta Władza. Opowieść o wolności prasy i najsłynniejszym w dziejach dziennikarstwa śledztwie, które doprowadza do konfliktu pomiędzy mediami a rządem i prezydentem Nixonem. Emocjonująca rozgrywka na ekranie, doborowa obsada i wprawdzie dwie tylko nominacje do Oscara, ale również w kategorii najlepszy film. Ta druga to już 21. nominacja w historii dla Meryl Streep, oczywiście za najlepszą rolę pierwszoplanową. Mówił Ryszard Jaświński, dziękujemy bardzo. Przypomnę Państwu, bo płyną listy, że dzisiaj tak, program trzeci częściowo w Szklarskiej Porębie i dziś po 12:00 Michał Olszański stamtąd będzie nadawał audycję zatytułowaną Godzina Prawdy i na tę audycję Państwa tam w Szklarskiej Porębie zapraszamy. Na listę przebojów wieczorem po godzinie 19:00 Marek Niedźwiecki ze Szklarskiej Poręby. Teraz sobie pozwolę. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that